بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة الليل سورة الليل دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو سورة الأعلى أو مكي دا سورة پجرنا وترتيب قراني كي دونوي نمبر سورة دي وترتيب نزولي كي نهم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دا دنیا یرا بیان کللا اس دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا اعمال چی پاغی بنی امن رازی کچوک دا غواڑی چی زدہ اللہ تعالیٰ دا عذاب نا پا امن شم نو دی آیت دی صورت کے اللہ تعالیٰ اغا اعمال ذکر کرد دویم صورت دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کللا تفریقہ دا عاقبت دو قسم خلق دو قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها دو دا پریقین و عاقبت اللہ تعالی ذکر کر نو دی صورت کے اللہ تعالی دا غی علت ذکر کئی دی یو تا خا انجام دے و دی بل تا بد انجام دے دا ولی زکر چر دیو پا عاقیدو کی تفاوتو نو چا پا عاقیدو کی تفاوتی دا غی پا جزا کی بیا تفاوتی پای کی بیا پرقی دا و دا صورت دا تفریقا پا عاقیدو پا عمالو کی او یو نم د الله تعالی ذکر شوی دی رب واللیل اذا یغشا قسم دی پاش پبنی اذا یغشا کله چر او غړیږي اذا یغشا را او غړیږي او د هر سپټ کی والنهار اذا تجلا او قسم دی پنور قسم دی پورت باندې اذا تجلا کله چی روخان شي اذا تجلا قسم دی پورت باندې کله چی روخان شي نور پک راوخی جن ورځ روخان شي او شپه چی کله را او غړیږي تیار شي هر څه تیار کی وما خلق الذكر والانثى او قسم دے په هغه ذات باندې چې پیدا کړی دی نارینه ول انثى او زنانه دا درې قسمونه الله تعالی وکړه وما خلق دا ما په معنا د من سره دی او مراد د دینه الله تعالی دی وما خلق الذكر والانثى او قسم دے په هغه ذات باندې چې پیدا کړی دی نارینه ول انثى او زنانه دا قسمونه الله تعالی ولی وکړه جواب قسم یې سره ان سعيكم لشتى یقینا عملون استاسو کوششون استاسو لشتا خامخا مختلف دی لشتا مختلف دی قسمه قسم دی استاسو عقیدم دی بل مختلف پد نو دغه استاسو عملون هم دی بل مختلف دی لغزاحت واره شتا په معنا د مختلف او دی بل نه بدل قسمه قسم دی نو معنا دا شول چی یو انسان چې راغه د خیر عمل کین نو بل د شر عمل کین یو متویع دی نو بل عاصی دی یو د دنیا د پاره سعی کوي نو بل د آخرت د پاره سعی کوي نو دغه سي اختلاف د عقیدو کې نو څنګه چې په عقیدو کې اختلاف دی په عمل کې اختلاف دی نو په قیامت کې او په جزا او په سزا کې سي هغه به اختلاف ان سعیکم لشتا تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی د عبارت کې ولي کوي به خبر تاسو نشي چې تاسو عملونه مختلف دي رده سمانه ده هغه وي ان یعنی تاسو عملونه مختلفون په عامل للجنه بتعاتی نو بعضی خلق دی آغا عمل کی دی جنت دا پارا پتوعد دا اللہ تعالی سرا پا عاملن للجنتی بتوعاتی و عاملن للنار بالمعصیتی او بعضی خلق پا معصیت بانی عمل کی نو دا جہنم دا پارا تیارے کی بس دا ہر چا عمل چی دی آغا دا بل مختلف دی نو سوک دا جنت دا پارا لگیا دی زان جنت تنزدی کی او سوک دا جہنم عمل کی و عاملن للنار بالمعصیتی تفسیر جلالین دا غمانا کرید فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وصلى الله تعالى ذکر کئ بیان د سعی د خیر سعی الله تعالی ذکر کئ ان سعیکم دای تفسیر ده فاما من اعطى او دری اسباب الله تعالی ذکر کړی دی د نیک سعی دری اسباب فاما من اعطى نو هغه څوک چې ورکړی حق واتقى او ز اتقوا پرېزګاری کړی او صدق بالحسنى او رښتیا ګڼلی خجسته خبره پسونه یسره لليسرى نو خامخا آسان بکمونگا غطا لار دا آسانی اللہ تعالی زبوتا لار دا آسانی آسان کما اما من اعطوا در پار مفعول بیهی حضب شوید سو شیور کی نو یو خو تفسیر مدارک مانا کرده لند مانا کرده اما من اعطوا حقوق مالی آغا سوک که دخپل مال حقونا پا پورا طریقی بانی ادا کی دا مال حقونا خو نورم پسیرینو لکرده مفعول چره دیده که عام ده اعطوا نمراد چره ایمان را ولتی مراد دی طاعت کول دی اخلاص کول دی توبه وستل دی شکر دی احسان دی نو کم اعمال کا د عقیده سره تعلق ساتي غم صحیح وکي او کم چې د عمل سره تعلق ساتي نو غم پوره وکي نو پدې کې اشاره دا ټول مامورات ته بدی کی اشاره ده. اما من اعطى پورا حق ادا کی پورا په مامورات باندې عمل وکي وتقى پدی کی اشاره ده. تفسیر مدارک کوئی فجتنبا محارمه د منهیاتو نه بگذان بچ کی او صدق بالحسن د حسنان مراد څه شه ده. مفسرین لیکلی دي د حسنان مراد پدی کی کلمه توحید ده او رشتیا وګنی هغه خاسته کلمه چې هغه کلمه توحید د الله تعالی ده. دغه سی مراد درې نه جنت ده. نو د جنت تصدیق وکي دا ټول پرې کې داخل لی. حاصل درې خبرې شولې دي آیاتونو حاصل او خلاصه درې خبرې شولې. مدار د دین په درې خبرو باندې ده. یو فعل المامورات اما من اعطى. دویم ترک المحظورات واتقى. او دریم تصدیق د شرعي اخباراتو وصدق بالحسنى. دا د دین اسلام مدار په درې خبرو باندې شو. یو فعل المامورات الله تعالی چې کوم احکامات را لګري دي هغه کوا. دویم اجتناب المنهیات واتقى. او دریم تصدیق د اخباراتو شرعیو. الله چې څه خبر تا ته درکړل چې دا به کیږي دغه تصدیق وکه. بس دا درې خبرې شولې. نو کله چې دا درې خبرې وکړلې پس نو یسره لیلیسرا نو خامخ آسانو مونږ د ته الله را د آسانۍ. د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي. یو د دې مراد چې لاره د جنت تی مراد ده او هغه په صحیح حدیث کې راغلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په باره کې چې فیصله شوی ده د سعادت چې دا نیکبخت انسان دی نو هغې ته الله تعالی د سعادت اعمال چې آسان کی د جنت لاره ورته الله تعالی آسانه کی. او یا دویم قول په سرین داره چې د لیل یسران مراد هی العمل بما یرضاه به. تفسیر مدارک لیکلی دي الله تعالی او ته آسانه کی هغه اعمال چې الله تعالی په هغې باندې رضا کیږي الله تعالی او تر خپلې د رضا لار آسانه کی. وهي العمل بما يرضاه به د دینه هغه اعمال مراد دي چې الله تعالی په هغې باندې رضا کیږي. و اما من بخلا وس الله تعالی ذکر کوي هغه دویم قسم خلق الله تعالی ذکر کوي او دا د مخکې مقابل دي. و اما من اعطى چا چې شمتیا وکړله حقونه ادا نه کړل واستغنى او ځان بې پروا کړ وکذب بالحسنى او دروغ وګڼه بالحسنى هغه ایسته ښایسته خبرې دروغ جنې وګڼلې هغه ښایسته خبرې. د واستغنى د دې سمانه ده واستغنى عن ربه فلم يتقه. تفسیر مدارک لیکلی دي د خپل رب نه ځان استغنا وکړله نو د الله تعالی نه ونه یریده. یا دویم معنی ذکر کړی ده واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبه. د دنیا په خواهشاتو کې ځان مصروف کړ او د آخرت د نعمتونو نه ځان مستغنی کړ. واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبه د قیامت د عقبه د نعمتونو نه ځان مستغنی کړ د دنیا په نعمتونو په خواهشاتو باندې. واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبه وکذب بالحسنى او دروغجنې وګڼل هغه خجسته خبره. نو تفسیر مدارک دو معنی کړی دي. حسنان مراد چې دی کلمه توحید تی مراد ده دغسې دین اسلام تی مراد دی او یا وی الجنه یا دین اسلام دروغجن وګڼه او یا جنت دروغجن وګڼه. پس نو یسره للعسرا نو روان بکو مونږ دلره په هغه لاره د سختۍ باندې لاره د سختۍ سره دا بل جهنم په لاره باندې روان شي. او په صحیح حدیث کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې بدبخته یمې شره پاره هغه ته الله تعالی لاره د بدبختۍ هغه آسانه کی د شقیانو د بدبختیانو او د جهنمیانو اعمال الله تعالی هغه ته آسان کی نو هغه جهنم په لاره باندې روان. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد و ما یغنی عنه او پیدا بورنه کی دته مال دده یا لری بنه کی دنه مال دره د الله تعالی عذاب اذا تردد کړ چې ورغړی اذا تردد کړ چې ورغړی درغختلو نمرات ته شه دي. نو تفسیر مدارک درې معنی کړی دي اذا تردد وهو الهلاکو کله چې دا هلاکو تباشی نو مال به ته پیدا ورنکی وهو الهلاکو. دې معنی ذکر کړی دا اذا تردد کله چې دا ورغړی په قبر کې کله چې دا په قبر کې کی خو دلشی نو د مال به بیا ته پیدا نه ورکې اذا تردد فی القبر اذا وزع فی القبر کله چې کی خو دلش په قبر کې. او درې معنی تفسیر مدارک کړی دا اذا تردد فی قعر جهنم کله چې د جهنم مینځ ته خطه لاړ شي یخ ته ورسیږي نو بیا بوله مال هیڅ پیدا ورنکي اذا تردد. و ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى وصلی الله تعالی ذکر کیا علت د پاره د ما قبل مضمون د پاره. او په دې کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي قران کریم ته ان علینا للهدى یقینا زمون په ذمہ باندې دی للهدا خامخا هدایت کول. دا الله په ذمہ باندې دا دی چې هغه دا ہدایت لاری اللہ تعالی و خیر او ہدان مراد چرے تفسیر مداری کوئی بیان و شرائع اللہ تعالی شریعت را لیگی دا شریعت لاری اللہ تعالی آسانی اللہ تعالی غخی ان علینا علی الہدا یقینن زمان پا زمان با نخام خواہ ہدایت دیں خودن کول دی یا علی الہدا بیان و شرائع اللہ تعالی شریعت بیانی و ان لنا للآخرت والاولا او یقینن زمان پا اختیار کرے آخرت والاولا و دنیا دا اللہ تعالی پا اختیار کرے دنیا او دا غسی آخرت دا اللہ تعالی پا اختیار کرے فانذرتکم نارا تلظا نو یرا در کوم د تاسو ته دا غور نه چغلم بی وهی فانذرتکم دا یاد الله تعالی د طرف نه دا وینا ده او یاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه دوانه صحیح دی فانذرتکم زیر در کوم تاسو ته نار د غور نه تلظا چغلم بی وهی لا اصلاح نه به داخلي کی غور ته الا الاشقى مگر ډیر بدبخت انسان ته جهنم اور دا نار نه کیره ذکر شوی ده او نکارت دلالت کی پناشنا والی بانی دیر ناشنا اور دیں دیر ناشنا اور دیں سنگ ناشنا حدیث کرا غلی دی زر کال بل شو نو تک سپین شو تک سر شو بیا زر کال بل شو نو تک سر شو تک سپین شو او بیا زر کال بل شو نو تک تور شو نبی علیہ السلام وی وسم د جہنم اور تک تور دے پشان د توری تیاری بانی اعاذن اللہ منہ اللہ تعالی تی منگو تاسو بچو ساتی نارن دا ناشنا اور دے اغا ناشنا اور کم دے نبی علیہ السلام دا غی صفت بیان کرے دیں چې څلور دیوالونه د جهنم د اور نه راتاو دي او په یو دیوال باندې په پلنو باندې سفر کول د سلويختو کالو مسافه ده پاغي باندې د جهنم د اور نه کوم دیوال راتاو دي یو سل شپېته کال چې مسافه واله شي سفر وکړل شي نو په پلنو باندې پاغي باندې چیرې سفر نشي کېدلی دا دومره لوی اور الله تعالی پیدا کړی دی فانذرتکم نارن تلظا لا اصلاح نه به داخلي کې د جهنم ته الا الاشقى مگر ډیر بدبخت انسان اس بدبخت انسان کم دے الذي هغا انسان دے کذبا چا غا دروغ جن گنی حق لرا وتولا او مخیڑا ولی تے کذبا او تولا سے فرق دے یو فرق ذکر کڑے دے تفسیر جلالین کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چے نبی علیہ السلام تکذیب کڑے دے وتولا عن الایمان او مخاڑا ولی دے ایمان نہ نو نبی علیہ السلام دروغ جن مگن او بی ایمانم پیرانا ور نو کذبا وتولا کذب النبی وتولى من الايمان عن الايمان دویم فرق ذکر کړی هم پسرینو من کذب او تولى الذي كذب او تولى كذب بالتكذيب بالقلب وتولى بالعمل پزله باندې هم تکذیب وکړه او په عمل باندې هم انکار وکړه نه پزله کې ومانه او نه په اعتبار د عمل سره ومانه نو دغه به جهنم ته ځي وسيجنبها الاتقى الله تعالی بشارت ذکر کوي په پینځو اوصاف باندې او خامخا بچ به ساتل شي د جهنم نه الاتقى ډیر پرهیزګار انسان وسغه پرهیزګار انسان کوم دی الذي دا هغه کس دی یو تی ماله چې ورکه خپل مال لرا ی تزکا دیر پر چې خپل ځان پاکي مال د دیر پر ورکه چې خپل ځان پاکي د پاکولو نه مراد څه شه دی مفسرین لیکلي دي ځان پاکي د محبت د دنیا نه د محبت د مال نه کم سره چې سخی نو دا هغه بیا دنیا سره ډیر مینه محبت نه او چې به خی په دې جیب باندې لړم کینه ولې او یورپې چاله نه ورکې نو هغه بیا پاک نه بلکې هغه د دنیا سره مینه محبت ډیر زیاتی او زلې ګندای په محبت د دنیا باندې نو یتزکا ځان پاکی دغه سی علما ذکر کړی دی یتزکا ځان په خی په عقیده ر توحید باندې ځان په خی په دین د الله تعالی باندې نو دا نه پسوتا توي د مال مور کو دا وری په کار راشي خپل خدره په جامع راوړه بچوله په جامع راوړه خدای ورکی چې ځان پاکی ځان پر دین باندې مضبوط کی ځان پر باندې قوی کی و مال احد او نشتره د هیڅ چا لپاره عنده د سره من نعمتین سه احسان تجزا چې بدلای ورکی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د لټولو درزاد در رب د الاعلى چې اوچت ذات دی دا مال چې خلکو له غریبانان لورکی نو صرف پاره ورکی په د باندې چرته احسان مخ کی کړو د احسان بدل ورکی الله تعالی وینا په د باندې د هیڅ چا د احسان بدله پاتې نه و چې غل مال ورکې خو بس خالص د الله تعالی د رضا لپاره ورکې ولا سوف يرضى او زرد چې دی به راضی شي زرد چې دی به خوشاله کړي شي ولا سوف يرضى او زرد چې دا به خوشاله شي دا مفسرین لیکلي دا اجمالی بشارت دی دنیا او آخرت دوانو ته شامل دی دنیا او آخرت دوانو ته شامل دی نو چا چې د الله تعالی په لار کې مال ورکې دنیا کې هم خوشاله شي او آخرت کې هم بیا خوشاله وي مفسرین لیکلي دي بل اتفاق دا آیاتونه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک نازل شوی دي ځکه هغه د ټول امت کې پرهیزګار هغه او په ټول امت د نبی علیہ السلام کې غوره انسان څوک و؟ د نبی علیہ السلام نه ورستو ابو بکر رضی الله تعالی عنه. خو تاسو تمام مخ کې ویلو د تفسیر هغه قاعده ده، العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اگر کدا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د آیاتونه نازل شوی دي، خو لیکن دا عام دی هر چاته، بس که هر چا چې خپل مال د الله تعالی لپاره ولګاو او ځان پاک او دا مال چې ورکی د الله تعالی د رضا لپاره، نظر دی چې الله تعالی به په دنیا کې خوشاله کی، نو دا وسی الله تعالی به په آخرت کې خوشاله کی. څوک چې صدقه کوي الله رب العالمین دې تیغه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي.